เรื่องตอบปัญหาธรรมคณะครูอาจารย์ใหญ่ปี39ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เขาอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ท่านพระวันธรรมสวรรค์ในวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครั้งหนึ่งเร็วเหลือเกินทางจันทรคติเดินทางมาได้ครึ่งปีแล้วนะเข้าเดือน6แต่ปีนี้มันเป็นอธิกรรมาส8ทรงหนทำอะไรก็ไม่ทันสารธรรมิกถาในวันพระในวันนี้อาตมาภาพมีความรู้สึกค้างคาใจบางสิ่งบางอย่างอยู่คือเป็นหนี้ค้างคาใจเกี่ยวกับปัญหาของคณะครูบาอาจารย์ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนต่างๆของอำเภอพารณานิคมที่ได้เข้าไปรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูโดยทางสปอพลนานิคมอาจารย์พิชิตบานตำบดเป็นหัวหน้าเข้าไปอบรมที่นิเพธพรารามวันที่8ถึง11เดือนเมษายนที่ผ่านมา3วัน3คืนเราได้อบรมกันถึงคุณธรรมครุฐานิยธรรมกัลยาณมิตรธรรมคุณธรรมของครูแล้วก็หลักธรรมอันเปรียบเสมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่ดีที่งามบันก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแห่งคุณธรรมและจริยธรรมถ้าเรียกว่าแสงเงินแสงทองแห่งชีวิตเดียวชีวิตครูชีวิตคณะชีวิตหมู่ชีวิตครูชีวิตนักศึกษาชีวิตใครก็ตาม7ประการเราก็ได้พูดกันจนครบรอบครอบคลุมสุดท้ายทางวิชาการแล้วเราก็ได้ตอกย้ำทางจรณะคือทางวิชาและจรณะ3วัน3คืนอบรมสมาธิภาวนากันตื่นตี1ตี2แบ่งเป็น2ชั่วโมงนั่งสมาธิ2ชั่วโมงฟังธรรมจนมาถึงการอบรมภายนอกสู่ภายในภวิตกายภวิตศีลอบรมภายในออกสู่ภายนอกภวิตจิตภวิตปัญญาครบรอบครอบคลุมกายเป็นศีลสมาธิปัญญาขยายเป็นอริยมรรคมีองค์8วาระสุดท้ายสรุปเรื่องราวคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะอธิบายครบรอบครอบคลุมถึงเรื่องราวทั้งหมดแห่งชีวิตว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะจัดการกับมันอย่างไร สรุปลงที่โสตปัฏฐยังคะธรรมว่าชีวิตนี้จะต้องจัดการกับมันด้วยมันสมองและมือสองข้างรับผิดชอบเผชิญหน้ากับชีวิตและความจริงมนุษย์จะต้องจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือของตนเองโดยไม่หวังพึ่งสิ่งภายนอกเครื่องรางของขังนั่งทางในไสยศาสตร์เสกเป่าอิทธิปฏิหารดลบันดาลใดๆซึ่งเป็นเรื่องความอ่อนแอทางจริยธรรมจึงปลุกเรากันเข้าถึงโสตปัฏฐยังคะองค์คุณแห่งผู้เข้าถึงโสดาบันกลายเป็นอัสสัสสัปปัตตาถึงความเบาใจในวัฏสงสารเป็นเวสารชัปปัตตาแก้วกล้าในการดำรงชีวิตเชื่อมั่นในกับจึงเว้นกรรมชั่วกระทำกรรมดีเกิดความแกล้วกล้าจนไม่สามารถที่จะยึดถือสิ่งภายนอกเอามาเป็นที่พึ่งได้นอกจากหลักธรรมพฤติกรรมของตนเองก็เสมือนจูงกันจากป่าดงพงทึบแห่งวัฏสงสารสู่เส้นทางแห่งอริยยยธรรมจากป่าดงพงไพรสู่เส้นทางสายใหญ่ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะลืมเลือนอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายณ ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแล้วเราก็จบลงทีนี้ปัญหาถามมาเนี่ยค้างคาใจมากมายกายกองเยอะแยะไปหมดเลยอาตมาก็เลยต้องค้างไว้เพราะว่าเวลามันหมดวันนี้เขาถือโอกาสตอบปัญหานี้ย้อนหลังปัญหาแรกที่ถามรู้สึกจะมาจากครูบาอาจารย์ฝ่ายสุภาพสตรีการนมัสการพระอาจารย์การปฏิบัติธรรมควรทำต่อเนื่องใช่ไหมแน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องถูกแล้วต้องทำต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติบ้างหยุดบ้างผลที่เกิดทางจิตมันก็จะแตกต่างกันไป ก็คือว่ามันจะต้องลุ่มๆดอนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะไม่ดอนๆมันจะลุ่มๆเพราะว่าตามธรรมดาและจิตใจของพวกเราคนธรรมดาปุถุชนนั้นจำไหลไปตามอำนาจของสัญชาตญาณที่สั่งสมมาเกิดเป็นความเคยชินของราคะโทสะโมหะก็จะกระทำพฤติกรรมต่างๆทางจิตทางวาจาทางกายก็จะไปตามกระแสเรียกว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของกิเลสตัณหาของสัญชาตญาณของ instincts of life การปฏิบัติธรรมปฏิปฏิก็แปลว่าตีกลับทวนกระแสนั่นแหละไม่ใช่อะไรเพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆทวนกระแสของราคะโทสะโมหะของสัญชาตญาณนี้ค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าปฏิโสตคามีเมื่อทวนสูงขึ้นจนไปถึงจุดหนึ่งจุดที่สบายสบายโดยไม่ต้องทวนเรียกว่าทิฏฐโตเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วนั่นแหละจึงปลอดภัยจึงมั่นใจบางทีจิตใจของเรานี่สูงส่งเลิศลอยเหมือนกับจะหลุดจะพ้นอยู่เนื้อความขัดแย้งอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงแต่ไม่นานนักไปกระทบกระทั่งสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางสิ่งบางอย่างก็ตีกลับออกมาเพราะนั้นต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆมีสติอยู่ทุกลมหายใจถ้าปฏิบัติบ้างหยุดบ้างมันจะไหลลงไปทางต่ำเหมือนกับน้ำที่มันจะต้องไหลลงไปข้างล่างไม่ไหลขึ้นสู่ที่สูงสู่ยอดเขาชั้นใดจิตใจก็ชั้นนั้นเพราะนั้นต้องไปเรื่อยๆมีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสติรู้หยุดทุกพฤติกรรมของจิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะภาวเพียรพยายามทีนี้ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีนึกขยันขึ้นมาก็จะกัดเคี้ยวกัดฟันตัดเป็นตัดตายจะเอาเป็นเอาตายให้ได้จะต้องบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์จะต้องเข้าถึงอัปปนาสมาธิมีฌานมีอภิญญาให้ได้ก็กัดเคี้ยวกัดฟันใส่เมื่อไม่ได้ดังใจวันก็รายยามสวยเลิกท้อแท้ใจทอดทิ้งพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานิกธรรมหลอกเราทำมาเกือบตายไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรเลิกเนี่ยมันก็ล้มเหลวมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้จะต้องรดน้ำจะต้องพรวนดินจะต้องกำจัดวัชพืชจะต้องใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะพอดีอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่วันดีคืนดีก็หาบน้ำอยู่ทั้งวันรดอยู่ทั้งวันมันก็ไม่ได้เจริญเกินกว่าเหตุปัจจัยของมันเนื่องจากจะให้งามมามากๆก็หาปุ๋ยไปใส่ใส่มากตายซ้ำตายเพราะปุ๋ย ไม่ได้ใส่ให้มันงามตั้งใจจะใส่มันงามแต่มันตายฉันใดก็ฉันนั้นต้องพอเหมาะพอดีสมัตตามัตตาพอเหมาะพอดีมัชฌิมาพอดีกลางกลางนั่นแหละเพราะนั้นการปฏิบัติทำปฏิบัติต่อเนื่องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าใจออกอยู่อย่างนั้นแหละรู้เท่าทันพฤติกรรมแห่งจิตอยู่เช่นนั้นไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอะไรจะประเสริฐเลิศอย่างไรหวังอย่างเดียวคือจะรู้จักตนเองพฤติกรรมของจิตใจตนเองอยู่ตลอดทายอย่างนี้ก็เรียกว่าไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าว่ามีความเพียรอยู่ทุกเมื่อบุคคลเราใดเป็นผู้มีสติมีความเพียรมีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักการเกิดขึ้นของความคิดวิตกที่ไปทางกามทางเบียดเบียนทางพยาบาทรู้แล้วทำให้มันละเสียบรรเทาเสียปชหติวิโนเทติวินาเสติอนภาวังคเมติถ้าว่ามันละเสียบรรเทาเสียจางคายเสียพินาศเสียถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งอารมณ์เหล่านั้นเอวังภูโตอรัตถวิริโยเรากล่าวว่าบุคคลเช่นนั้นแหละเป็นผู้ปรารภความเพียรสตตังสมิตังอรัตถวิริยังติวุจติเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเมื่อก็เข้าใจอย่างนี้นะเอาผ่านไปข้อที่1ข้อที่2การบริจาคร่างกายมีผลดีผลเสียอย่างไรมีอานิสงส์ผลบุญอย่างไรควรทำหรือไม่ขออนุโมทนาในคำถามเช่นนี้คนทุกวันนี้บางพวกบางคนก็บริจาคร่างกายให้แก่โรงพยาบาลให้แก่แพทย์แก่หมอแล้วก็มักจะมาถามอยู่บ่อยๆคนที่ยังไม่ถามก็คงจะมีปัญหาประเภทนี้รอคอยอยู่ก็จะเป็นได้การบริจาคร่างกายมีผลดีผลเสียอย่างไรมีผลดีถ้ามีผู้ต้องการมีผู้ต้องการมีโรงพยาบาลเขาต้องการมีแพทย์มีหมอเขาต้องการเป็นเครื่องมื เป็นอุปกรณ์การสอนกายวิภาควิทยาสรีระวิทยาแก่นักเรียนนักศึกษาวิชาแพทย์ให้มีอนิสงส์ผลบุญอย่างไรอนิสงส์แปลว่าประโยชน์ผลที่หลั่งไหลออกจากประโยชน์นั่นแหละคือผลบุญจะมีคำว่ามหัพพลามหาอนิสงสาอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อานิสงส์แปลว่าประโยชน์ benefits ที่ภาษาฝรั่งเขาว่า benefits นะเพราะนั้นถ้าสิ่งที่เราให้มันมีประโยชน์แก่เขาแก่สังคมแก่บ้านแก่เมืองมันก็มีผลคือบุญออกมาควรทำหรือไม่ก็ควรทำอย่างยิ่งแต่ถ้าเขาไม่ปรารถนาถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่ควรทำไม่มีประโยชน์ไม่มีผลขอให้เข้าใจอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ต้องการอยู่มันก็มีประโยชน์มันก็มีผลร่างกายนี้ยังไงตายแล้วก็จะต้องทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปเผาทิ้งหาจิตใจไม่ได้ถูกเผาไปด้วยมันก็จะเดินทางต่อไปสู่ปฏิสนธิปฏิก็แปลว่าอีกสนธิแปลว่าต่อก็ไปต่ออีกไปต่อเข้าอีกเป็นวิญญาณที่ต่อเข้าอีกที่วิญญาณนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านร่างกายเปรียบเสมือนบ้านเมื่อร่างกายนี้เจ้าของเขาออกไปแล้วบ้านก็เป็นบ้านร้างบ้านร้างแล้วทำยังไงเขาก็ไปเผาทิ้งทีนี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าของเขาก็ทิ้งแล้วนะจะมามัวอะไรอาวรจะขอได้ไหมจะเอาไปทำประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งมันก็พอมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารีไซเคิลซับบิเมตเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่มันทิ้งนั้นเอาคืนมาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้แค่มีประโยชน์อัปมัตโตอุโภอเทอธิคันห้าหิปันติโตเยทิธาสัพรายิโกอัธาพิสมัญญาทีโรบันติโตติปาวุจจติบุคคลผู้ไม่ประมาทผู้เป็นบัณฑิตไม่ประมาทยอมถือเอาประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในเวลาถัดไปประโยชน์ของชีวิตที่ยังเป็นอยู่และประโยชน์หลังจากตายแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าบัณฑิตฟังให้ดีตายแล้วแทนที่จะไม่มีประโยชน์แต่ยังสามารถทำให้เป็นประโยชน์ได้จึงว่าเยทิฏฐาเดี๋ยวนี้แหละสัมปรายิโกเบื้องหน้าอีกอัตถาสธรรมัญญาทีโรวันติโตทิปวุจติสามารถถือเอาประโยชน์เดี๋ยวนี้ด้วยหลังจากเดี๋ยวนี้ก็ยังมีประโยชน์แทนที่จะทิ้งเปล่าๆบุคคลเช่นนั้นแหละชื่อว่าบัณฑิตพอเห็นนั้นในเมื่อเขายังต้องการยังมีประโยชน์อยู่ก็มีผลมีประโยชน์ก็ควรทำปัญหานี้ก็จบไปต่อมาเจ้าใหม่เจ้านี้ถามไม่รู้ครูบาอาจารย์โรงเรียนไหนไม่ได้บอกเขียนมาเป็นปึกๆด้วยความรีบร้อนศีลคือข้อห้ามมิให้กระทำศีล5ข้อที่1พูดละเมิดแล้วเพื่อยังชีพตัวเองและสังคมเรื่องบาปบุญของการกระทำจะเป็นเช่นไรและควรจะรักษาอย่างไรศีลข้อนี้จึงจะสมบูรณ์ได้ขออนุโมทนาข้อห้ามไม่ให้กระทำนั้นก็หมายความว่ามันมีโทษอยู่ในตัวถ้าทำไปแล้วไม่มีใครมาลงโทษแต่โทษของมันจะกลับคืนเพราะนั้นศีลข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าเว้นจากการฆ่าพูดละเมิดแล้วเพื่อยังชีพตัวเองและสังคมเรื่องบาปบุญการกระทำจะเป็นเช่นไรจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตั้งหรอกศีลห้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติเขาบัญญัติมาก่อนแล้วถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ท่านหาได้ง่ายเขาถือว่าเป็นระบบเป็นศีลของสังคมสังคมถ้าอยู่ด้วยกันต่างคนต่างละเมิดต่อชีวิตซึ่งกันและกันมันก็จะวุ่นวายครั้งแรกก็ฆ่าสัตว์ได้ต่อมาการฆ่าบ่อยๆการเบียดเบียนบ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินจิตใจก็จะหยาบกระด้างเกินกว่าที่จะเห็นคุณค่าของชีวิตของคนอื่นต่อไปมันจะฆ่ากันได้ลูกเต่าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่จะฆ่าลูกเต่าได้สบายๆเพราะฉะนั้นศีลข้อนี้จึงมีความสำคัญเอามากๆชีวิตทุกชีวิตรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันเช่นนั้นไม่ว่าชีวิตเขาชีวิตเราเมื่อเราทำบ่อยๆเราพลาดชีวิตบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความคุ้นเคยจิตใจก็จะยิ่งหยาบกระด้างคำว่าบาปบุญก็คือคุณภาพของจิตการที่เราจะทำอะไรทางกายหรือจะพูดออกมามันเริ่มที่จิตก่อนเมื่อจิตหยาบคายกระด้างแล้วพูดกระทำในสิ่งที่เป็นภัยเป็นโทษแม้ก็ตัวเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นโทษมันอยู่จิตนี้จะหยาบไปเรื่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นบาปบุญก็คือคุณลักษณะของจิตตายไปก็จะนำติดตัวต่อไปผู้ฆ่าย่อมได้รับฆ่าตอบผู้ด่าย่อมได้รับด่าตอบท่านทั้งหลายจะต้องคิดดูให้ดีอย่างนี้เพราะนั้นเป็นไปได้ที่เรา ฆ่าบ่อยๆยังชีพบ่อยๆจิตใจก็แข็งกระด้างแล้วก็จะซึมซาบปราบรสสู่จิตสู่ใจซึ่งบาปคือความชั่วความสมองความกระด้างแห่งจิตถ้าจิตเราสงบระงับละเอียดเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นคุณอันละเอียดเห็นโทษอันละเอียดคุณแห่งความดีโทษแห่งความชั่วเช่นเดียวกับเราเดินไปในถนนพื้นลูกหลังเราเห็นไม่มีตมมีโคลนทางมันเรียบแต่เราไม่สามารถมองเห็นลงไปว่าฝุ่นเต็มไปหมดในนั้นเพราะว่ามันหยาบแต่พอขึ้นทางลาดยางพอมีฝุ่นแดงๆติดทางลาดยางเราก็สามารถมองเห็นก็ทางลาดยางนั้นมันละเอียดกว่าทางลูกหลังเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นเรือนชานบ้านช่องของเราที่เราขัดให้มันสะอาดแล้วมันมีฝุ่นมีอะไรมาจับเราก็เห็นก็ไปอีกเห็นความสกปรกชัดเข้าไปอีกเพราะมันละเอียดกว่าพื้นถนนทีนี้แว่นตาที่เราใส่อยู่เนี่ยมันละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอะไรอีกฝุ่นละอองธุลีที่ละเอียดยิ่งอยู่ในแว่นตานี่เราก็เห็นจิตใจยิ่งละเอียดก็ยิ่งเห็นโทษยิ่งละเอียดก็ยิ่งเห็นคุณคุณอันละเอียดโทษอันละเอียดเห็นไปทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อเราเว้นจากการฆ่าบ่อยๆจิตใจเราสงบระงับลงไปเรื่อยๆเราจะเห็นคุณเห็นโทษบางคนถึงกับไม่กล้าที่จะกินเนื้อสัตว์เลยไม่กล้าที่จะกินเนื้อกินชีวิตผู้อื่นเลยเคยไปกินผักกินหญ้ากินจงกินเจกินมังสวิรัติไปเพราะจิตใจเริ่มละเอียดลงก็เห็นตรงนี้แต่เห็นตรงนี้แต่ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็เลยรับผิดชอบจนเกินไปในที่สุดก็เลยว่าเห็นอะไรมันก็จะบาปไปหมดก็เศร้ามองอีกแบบใหม่ก็เลยเกิดเป็นอนุปาทินุปาทานิยธรรมะไม่ยึดมั่นแต่ยึดมั่นลึกเข้าไปอีกเพราะนั้นถ้าเราทำสิ่งใดมากๆเข้าก็สั่งสมในจิตในใจการฆ่าบ่อยๆเข้าเบียดเบียนเข้าจิตใจก็จะชินจะเคยกับบาปจะกระด้างหยาบคายเข้าไปอีกแต่ถ้าเราทุกๆคนเป็นอย่างนั้นขึ้นมาในสังคมก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะนั้นจึงมาเป็นข้อห้ามข้อที่หนึ่งเลยทีนี้บอกว่าแล้วควรจะวางใจอย่างไรควรจะประพฤติอย่างไรที่จะรักษาศีลข้อนี้ได้อันนี้อย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสติปัญญานะสอนคนผู้มีปัญญานะไม่ใช่ว่าจะสอนคนที่โง่จนเกินไปจะต้องมีปัญญารักษาศีลก็จำจะต้องใช้ปัญญาเช่นเดียวกับการเจริญสมาธิก็ยิ่งจะต้องใช้ปัญญามากยิ่งกว่าศีลครับพี่ปัญญาชีวิงชีวิตมหุเศธโธการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ชีวิตอันประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ทุกวันนี้เรานุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปทอหูจะต้องไปปั่นได้ไปทำผ้าขึ้นมาเองตรงกันข้ามเรากับทอหูไม่เป็นปั่นได้ไม่เป็นด้วยซ้ำแต่เราก็มีเสื้อผ้าใส่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่เรามีรถเราก็ไม่ได้ทำรถเป็นเองเราไม่ได้สร้างบ้านเป็นเองแม้แต่จะก่ออิฐฉาบปูนเราก็ทำไม่เป็นแต่เราก็มีบ้านหลังใหญ่ๆจะกล่าวไปใหญ่ถึงรถยนต์ที่ขี่ไปในถนนเราไม่สามารถที่จะทำเราเองได้แต่ทำไมเราต้องมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มาจากการแลกเปลี่ยนเอาเงินไปซื้อเอาเมื่อไม่มีทางแลกมันก็มีเมื่อไม่มีทางเลือกมันก็มีทางเลขเพราะนั้นสิ่งที่เราใช้สอยอยู่รอบด้านทุกวันนี้ไม่ใช่เราทำเองได้เราก็ซื้อเอาเลขเอาเพราะนั้นเรื่องอาหารทำไมจะแลกไม่ได้เมื่อไม่มีทางเลือกก็ทางเลขเราจะเข้าใจไหมล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีที่จะให้แลกหมายความว่าเขาฆ่ากันสัตว์สาวสิ่งเขาเลิกฆ่ากันหมดก็ไม่ต้องแลกเท่านี้เราก็มีทางเลือกถ้าไม่มีทางแลกก็มีทางเลือกเลือกอะไรก็เลือกกินเจกินมังสวิรัติมันไปมันก็จบเท่านั้น ขออนุโมทนาในคำถามเมื่อไม่มีทางเลือกเราก็มีทางแลกเมื่อมีทางแลกเราก็มีทางเลือกมันก็อยู่เพียงเท่านี้จบกันนะ ต่อมาปัญหาท่านที่3ทำไมผีจึงปรากฏและจะทำร้ายมนุษย์เฉพาะตอนที่มีการลากไม้ในป่าหรือในถ้ำนั้นๆแสดงว่าท่านผู้ถามนี่เคยประสบพบผ่านมาเองแล้วก็เคยไปลากไม้เคยไปตัดไม้ทำลายป่าในป่าในถ้ำมาแล้วละมั้ง ความจริงนั้นต้นไม้ทุกต้นสถานที่ป่าเขาลำเนาไพรไม่ใช่เป็นเพียงป่าธรรมชาติธรรมดามันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสรรพสัตว์และนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่เราโดยเฉพาะพวกเทวดาเหล่าลุกขภูมิมาทั้งหลายที่เราได้ยินพระท่านสวดตะลุวันนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชระทละวิสเมยขะอันตปนาคาติทันตาที่เราได้ยิน นั้นหมายความว่าในต้นไม้ต้นหนึ่งมีวิมานของเหล่าลุกขเทพในถ้ำในภูในผาของเหล่าพรหมเทพเทวดาเหล่านี้มีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มีพบอยู่ใกล้ๆชั้นจาตุมหาราชเทวดาเหล่านี้อยู่กันเป็นชั้นเป็นระดับชั้นต่ำชั้นสูงเมืองคนบ้านนอกคนในเมืองคนในกรุงเทพตั้งแต่กระท่อมย่อมย่านของมนุษย์คนหนึ่งไปจนถึงปราสาทราชวังของพระราชาไปจนถึงตึกสูงเสียดฟ้านับเป็น30 40 50 100ชั้นที่มนุษย์สร้างนั่นแหละมนุษย์เหมือนกันก็ยังแตกต่างกันถึงขนาดนั้นด้วยบุญญาบารมีด้วยความรู้ความสามารถเทวดาก็เช่นเดียวกันมีความแตกต่างกันในเทวานุภาพเทวดาระดับชั้นต่ำๆอยู่ตามตินชาติพฤกษชาติตามยอดหญ้าตามต้นไม้ตามภูเขาสละทละวิสเมในน้ำบนบกในที่ไม่เสมอกันแต่บุคคลแต่เทวดาเหล่านี้เป็นอธิสมานกายพวกเรามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามไม่ให้พระตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วยมีเรื่องเราไว้ในพระธรรมบทว่าพระไปตัดต้นไม้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกมาขอร้องว่าท่านจะได้ตัดได้โค่นเลยนั้นเป็นบ้านของฉันจะไม่มีที่อยู่ขอร้องเธอพวกเทวดาจริงๆแล้วเขาคือเทวดาลุกขเทวาแต่พระทรงองค์เจ้าท่านก็ไม่สามารถจะมองเห็นอธิสมานกายของเขาเมื่อเขาจำแรงแปลงร่างเป็นคนธรรมดามาก็เข้าใจว่าเขาเป็นบ้าวิปลาสบ้านของคุณยังไงจะไปอยู่บนยอดไม้ภายพึกโน่นทำไมไม่อยู่ตามพื้นแผ่นดินเหมือนชาวบ้านอย่ามาโกหกคุณวิปลาสไปแล้วป้ายออกไปฉันจะเอาไปทำเสนาสนะจะไปทำกุฏิวิหารก็ตัดต่อเช่นนี้เทวดาหนุ่มๆก็เป็นคนนี่แหละมายืนอยู่ใกล้ๆคล้ายๆจะห้ามขอร้องเอาไว้ยืนอยู่ก็ไม่ยอมก็เลยเดินมาขวางท่านก็เลยเงื้อขวานขึ้นฟันฉับลงไปยั้งไม่อยู่ก็เลยไปตัดแขนให้ขาดเสร็จแล้วนางเทพธิดาผู้เป็นแม่ก็วิ่งมาจะประหารพระแต่พระท่านมองไม่เห็นแล้วทีนี้เป็นอธิสมานกายพอเสียใจที่ลูกถูกฟันพอเงื้อมือขึ้นจะประหารด้วยเทวานุภาพความจริงนั้นเทวดาเหล่านี้มีอนุภาพมากกว่ามนุษย์เพียงแต่ดีหัวป๊อกเดียวก็ตายไปแล้วยั้งมือไว้กลัวจะบาปกลัวจะตกนรกก็เลยร้องห่มร้องไห้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็ขอร้องวิงวอนให้บอกสอนภิกษุนี่เป็นที่มาห้ามแม่พระภิกษุตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าก็เลยตัดห้ามเพราะว่าพวกเทวดาเหล่านี้อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามภูมิสถานเราไม่เห็นเขาเราไปตัดยิ่งต้นไม้ใหญ่ๆก็ยิ่งมีอวิมานแห่งเหล่าเทวาต้นไม้ที่มีใบดกหนาที่มีกิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ร่มเงาอันเยือกเย็นนั้นแหละยิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพิมานมากของเหล่าลุกขเทวาแต่ลุกขเทวาภูมิเทวาเทวดาเหล่านี้จะได้รับการแนะนำพร่ำสอนตอกย้ำพร่ำวอนอยู่บ่อยๆในวันพระเวลาไปประชุมกันที่เทวสภาเทวดาหัวหน้าจะประกาศตักเตือนมาพวกท่านที่อยู่ต้นไม้จงรักษาลุกขธรรมพวกท่านที่อยู่ในภูมิสถานเถื่อนถ้ำจงรักษาภูมิธรรมลุกขธรรมคือธรรมของเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้เมื่อใดมีผู้คนเขามาตัดต้นโค่นรากถึงถอนตัดก้านรานกิ่งแม้จะโกรธจะเคืองท่านก็จะได้ทำอะไรเขาจงอพยพโยกย้ายหนีเพราะเขามองไม่เห็นเราเขาไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นอธิสมานกายเขาไม่มีหูทิพย์ที่จะได้ยินเสียงอ้อนวอนจากเสียงทิพย์ของพวกเราเขาจึงตัดถ้าเทวดาเราใดอดรนทนไม่ได้ไปประหัตประหารไปทำให้มนุษย์เจ็บไข้ได้ป่วยตนเองก็จะได้รับโทษเจ็บไข้ได้ป่วยเศร้าหมองวิวานเทวาก็จะร้อนรนกระวนกระวายแต่ถ้าไปทำให้เขาตายตนเองก็จะตกนรกไม่คุ้มกันเทวดากลัวมนุษย์ที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยที่อยู่ตามต้นไม้ตามภูมิสถานทั้งหลายเขากลัวมนุษย์ถ้ามนุษย์ถือเลื่อยถือขวานยิ่งปัจจุบันนี้มันใช้เลื่อยเครื่องจนก็ยิ่งกว่ากลัวมากกลัวอันนึงก็กลัวจะไปทำลายวิมานของเขาบ้านของเขากลัวอันดับที่สองก็กลัวว่าจะทนไม่ได้เมื่อมนุษย์ทำลายจะจัดกลัวจะทนไม่ได้กลัวจะรู้อำนาจแก่ความโกรธและจะไปทำลายมนุษย์ให้มนุษย์ร่มตายแล้วกลัวประการสามผลกรรมจะตามมาตนเองจะต้องตกนรกถ้าทำให้มนุษย์ตายเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงกลัวเราทนไม่ไหวจริงๆจึงทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยจึงทำให้ตายด้วยประการนี้แหละถ้ามนุษย์ไม่มีศีลมีธรรมก็ไปตัดไม้ทำลายป่า เพื่อต้นไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำลายเบียดเบียนเทวดาจนเทวดาเดือดร้อนเขาโดนไม่ได้เขาก็ทำลายมนุษย์จนมนุษย์ล้มตายไปแล้วเขาเองก็ต้องไปตกนรกเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่มันเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่เลยทีนี้จะทำอย่างไรทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเพราะขาดศีลขาดธรรมพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงทรงตรัสว่าเมื่อใดธรรมของพระองค์ยังอยู่สุขโตวาภิกขเวโลเกติธรรมโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดพระสุคตระเบียบวินัยของพระสุคตยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นมนุษย์มีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนเทวดาเทวดาอยู่ในศีลในธรรมก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์โลกนี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมเพราะนั้นทำไมผีจึงปรากฏและจะทำลายมนุษย์เฉพาะตอนที่มีการลากไม้ในป่าหรือทำนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ผีจะเป็นพวกลุกขเทวาที่ทนไม่ได้ที่เขาขาดศีลขาดธรรมเขายอมเสี่ยงไปตกนรกเพราะทำลายมนุษย์ปัญหานี้ก็ผ่านไปเพราะนั้นเบื้องหลังปัญหานี้อยากจะบอกว่าต่อไปนี้ช่วยกันปลูกป่านะมีเทวดาทั้งหลายนี่แหละไปถามพระพุทธเจ้าไม่เชื่อลองไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสักขาทวักวันะโรปาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่146หน้าที่46ซึ่งมีคำถามของเทวดาว่ามนุษย์ในโลกนี้เขาจะทำบุญอย่างไรทำกุศลเช่นไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีบุญได้บุญอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตั้งมั่นในธรรมและจะต้องไปสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัย